De sydlige egne lidt regn af og til, ellers mest tørt, men skyet vejr og i eftermiddag stedvis tåge. Temperaturer mellem 2 og 5 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. På Bornholm endnu frisk til hård vind. Nu er Karen Clement klar med 24/7 jul. God fornøjelse. Og i dag skal det handle om, hvor stor en rolle det spiller at være en del af en familie, når julen rammer os. Og så får vi besøg af en nylig pensioneret sognepræst, Leif Borch Hansen, der har oplevet sin første jul uden præstekrav på. Velkommen til 24/7 jul. Jeg hedder Karen Clement. Jeg vil begynde med at sige velkommen til min... Der er noget galt med lyden her. Et vi prøver at se. Jeg vil begynde med at sige velkommen til min første gæst i dag, nylig pensioneret sognepræst fra Lyngby Kirke, Leif Borch Hansen. Velkommen til, Leif. Tak skal du have. Leif, du har formået at gøre dig selv landskendt som asylpræsten. Og det kom jo efter i 1999, da du blev dømt for at have hjulpet 29 afviste serbiske asylansøgere, som du hjalp med at gå under jorden. Men inden vi taler mere om det, så vil jeg gerne runde en anden side af dig, Leif. Jeg kender dig jo, fordi du har konfirmeret mig. Og der er ingen tvivl om, at du har været en meget usædvanlig præst. Dengang man som kommende konfirmand gik til præst, som det jo hed, der skulle man komme i kirke et vist antal gange. Det skulle alle de andre i hvert fald. Og så nogen, de fik endda sådan en lille kryds i bogen med, at nu havde de været til præst 10 gange, nu kunne de godt blive konfirmeret. Sådan var det jo ikke hos dig. Der skulle vi komme i kirke, hvis vi havde lyst. Hvorfor valgte du den tilgang til det? Det er nok, fordi jeg selv er præstebarn. Vi var 5 børn, og min mor tog os jo altid med i kirke, fordi hvor skulle vi ellers være? Så jeg er jo vokset op i et præstehjem, men har følt netop, det var meget vigtigt, at man ikke lader præst på for eksempel konfirmander eller sine egne børn, at det må være en frivillig sag. Og det har så selvfølgelig også spillet ind der i forhold til, jeg vil jo gerne vinde jer for det, så jeg ikke føler, at det var pression, eller når I blev presset ind i noget. Og hvis, som nogen så sagde, hvad hvis når vi så ikke kommer? Ja, så blev I konfirmeret, Lule sagde. Så blev vi konfirmeret. Ja, men vi blev jo konfirmeret, alle sammen. Jeg synes, det var en dejlig tilgang til det. Alle synes, vi var så heldige, alle vores andre venner, der gik i andre kirker. Og vi kom jo i kirke, netop fordi vi ikke behøvede. Dengang vi gik til præst, der var vi jo teenager. Og nu vil jeg jo ikke dømme en hel befolkningsgruppe. Men teenager er måske ikke sådan den mest opvagte gruppe af befolkningen, altid i hvert fald. Og vi stod jo nede bag huset, bag kirken, og vi stod og smugrøg ude foran. Både når vi kom om morgenen, og når vi havde pause. Og en morgen, der mødte vi op til præst, og så havde du og kirketjeneren Svend, I havde dækket op med wienerbrød og cola. Og der spurgte vi jo alle sammen, hvorfor vi havde, hvad vi havde gjort for at fortjene og få wienerbrød og cola. Og så sagde du, det er simpelthen som tak for, at I ikke smider cigaretskodder på jorden. Og det virkede jo, fordi der var ingen af os, der turde smide cigaretskodder efter det, fordi det ville vores samvittighed simpelthen ikke tillade. Men det var jo et satslejf, fordi det kunne jo også være, at vi bare havde tænkt. Det er vi ligeglade med at se, han bliver ikke engang sur. Nu smider vi cigaretskodder. Hvordan vidste du, det ville virke? Jamen, jeg tror jo, at alle de skal prøve ligesom at prøve at overrumple med ligesom et eller andet positivt sige. Det er jo helt fantastisk, hvis I for eksempel ikke ryger. Fordi I skal nok få røget det, I vil ryge. Jeg har jo selv børn, der er blevet røget utrolig meget, for eksempel has, og drukket usædvanlige kvanter af øl i mit hus. Og der er kommet de vidunderligste børn ud af dem, jeg har. Så jeg tror jo meget på, at man skal holde af hinanden. Det er det vigtigste, der overhovedet findes. Hvad det er konfirmanter, eller hvem man har med at gøre. Det er kun deri, at livet er spillevende. Men det er aldrig risikabelt, så derfor bliver man nødt til at blive ved med at elske. Så du prøver det af nogle gange, og så krydser du fingre for, at det virker? Ja, det er jo, for eksempel konfirmanter, det er jo en kæmpe chance. I kommer på et tidspunkt i jeres liv, hvor I begynder at spørge, hvem er vi selv? Hvad står vi selv indenfor? Det er meget, meget spændende. Og der er det vigtigt, at vi andre ikke optræder som fornærmede og bedrevidende. Men går ind i det der forløb, det spændende sted i ens liv, hvor man begynder sådan at blive voksne og tænke sig om, hvor man ikke kan blive ved med at spørge andre, hvad skal jeg mene? Men det står jeg selv for. Hvad var det, du gerne ville lære os? Jeg vil gerne lære jer det at have respekt for det at være til som et menneske. At det er ligesom også at stå inden for noget. Vi talte en gang i forbindelse med, at nogen skulle konfirmeres, om det der med at vælge. Og så er der pludselig en, der bliver tænkt som at sige, det kan man blive meget ensom af. Og det var meget, meget flot, og jeg har fuldstændig overvældet. Det der med, at du selv står for noget, uanset hvad alle andre mener, så står du for det. Så må du selvfølgelig også være redd til at tage kløene. Men det er det, jeg gerne vil, det er jo det der at få en eller anden livsbegejstring. Det er kun i begejstringen, der hvor man satser, at livet er værd at leve, alt andet er ligegyldigt. Det må man sige i hvert fald også er noget, du selv har skulle stå lidt på mål for, den holdning. Lige om et øjeblik, så snakker vi lidt mere om, hvad kirken betyder her i juletid. Radio 24/7. De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham. Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I aften kl. 23 her på Radio 24/7. Når tiden går bare Radio 24/7. Årsrevy, Leif Borg Hansen, det kan du næsten også tale med om. Det er, du er blevet pensioneret i år, og det har også været din første jul, uden du har skulle stå og holde juleprædiken nede i Lyngby Kirke, hvor du har været så mange år. Hvordan har det været? Jamen, det endte jo med at blive en meget stor oplevelse at blive pensioneret. Den dag vil jeg aldrig glemme. Jeg har gået i lang tid og øvet mig i, ikke at skulle være præst om søndagen. Fordi hele mit liv har jeg jo gået i kirke lige fra jeg var lille, så jeg har egentlig ikke kendt det, ligesom på den måde at være sat udenfor. Så jeg gik hver eneste gang, der skete et eller andet i året op til, så tænkte jeg, nu er det for sidste gang. Og så pludselig så blev det for sidste gang. Og der sker der så, det var jo den 2. september, hvor jeg gik af. Der sker så, det selvfølgelig var kirken fuld. Det er den jo, når man går af, og de stod ude på gangen og alle vejen. Der var jo fyldt med flygtninge, selvfølgelig tidligere flygtninge. Og der var så mange, så jeg kunne ikke se, hvem der var der. Og så sker det, som ryster mig. Pludselig opdager jeg, da jeg står under gudstjenesten. Der ser jeg lige pludselig, at den dommer, som dømte mig i retten, var det gudstjeneste. Og det, jeg opdagede det først, fordi det var så mange under selve andergangen. Jeg blev fuldstændig overvældet og enormt glad. Tænk, at hun møder op ved selve afskedsgudstjenesten. At det lykkes på den måde ligesom at nå alle, selv ens dommer for forsoningen. Det betød ikke, at hun skulle have frikendt mig. Hun skulle sandelig dømme en mand, der har overtrådt loven. Men derfor kunne vi mødes som mennesker. Det var fantastisk. Jeg kan se, at du bliver rørt af at tænke på, at hun var der. Men hvad tror du så, hun ville? Fordi dømt efter loven, det blev du i hvert fald, og det bliver hun, som du selv siger, nødt til som dommer. Hvad var det så, hun ville, da hun kom i kirken? Det kan jeg selvfølgelig ikke spørge om. Men hun skal jo dømme i det, hun er sat til. Det kan jo ikke være sådan, at man bryder loven uden at skulle betale prisen. Så skal man lade være. Det kan ikke nytte mig noget, man bliver bedre, hvis nogen kommer efter en for at bryde loven. Jeg blev også dømt, og det måtte jeg tage. Men det der er, at det er det, at man kan nå hinanden. Det synes jeg er noget af det allervigtigste. Da jeg var ung, der gjorde jeg op med alle til højre og venstre. Og mange gange har jeg taget opgør, hvor jeg forsøgte at tage afstand fra de andre. Men efterhånden, som livet skrider frem, så er det det, om du kan nå hinanden. Og derfor blev det på en eller anden måde et symbol for mig, at den første dommer, der var flere dømmer på banen, dengang jeg skulle dømmes i det forløb der, at hun så møder op og på den måde siger, jeg dømmer dig som dommer. Sådan er det. Men jeg respekterer dig som menneske. Hvis der er nogen, der ikke hørt med lige fra starten af, så skal vi måske lige minde om, at når vi taler om, at du blev dømt, så var det jo for at skjule de her asylansøgere, som du hjalp med at gå under jorden tilbage i slutningen af 90'erne. Har du tilgivet hende, der dømte dig? Ja, det har jeg. Det var madmor, som hun sagde til mig. Jeg kunne sove først. Hun kunne se på mig, at første gang, jeg mødte hende, der havde jeg ikke tilgivet hende. Og det kom fuldstændig bag på mig, at hun ligesom kunne se i et blik. Selvfølgelig kunne jeg tilgive hende, for det skulle jeg. Det er enormt vigtigt. Det er ikke spørgsmål, hvad der passer mig, men hvad jeg skal. Det er jo den vigtigste magt i verden. Det er forsoning. Jeg tænkte på det, da jeg gik op på 13 her på Radio 427. Der hang der et billede af Nelson Mandela. Og jeg har lige fortalt om Nelson Mandela. Han siger, at den største magt i verden, det er tilgivelsen, det er forsoningen. Og det er i det felt, at livet er væsentligt og spillelevende. Det opdagede sig selv også lige til min afskedsgudstjeneste. Og der kulminerede det. At I har tilgivet hinanden, måske dig og din dummer. Ja, sådan er det. Og uden del, det så går livet i stå. Det er kun i tilgivelsen, at vi kan nå hinanden. Der taler man i Sydafrika om det, man kalder en genoprettende retfærdighed. Sydafrika, hvor man jo havde apartheid. Vi taler om den retfærdighed, at nu dømmer vi os fra hinanden. Nej, siger man i Sydafrika. Der er noget, der hedder en genoprettende retfærdighed. At vi slipper aldrig fra hinanden. Det første er alt for billigt. Det gælder jo om at nå hinanden. Men det er jo svært. Det kan være meget svært at nå hinanden. Derfor er det også en befaling. Der er ikke noget at gøre, du skal. Du skal gøre det. Ja. Så må man bare prøve det bedste, man kan. Julen live. Første jul, uden at være præst. Har du været i kirke i julen? Okay, jeg kommer lige fra gudstjeneste. Jeg må sige, at for mig er det at gå i kirke, det er jo simpelthen det er en nødvendighed. Og jeg har jo altid haft en grund til at gå i kirke, fordi jeg er præst. Så var det ligesom mit arbejde. Men det er simpelthen det er en livsnødvendighed, lige så vigtigt som at trække vejret. Det kan måske lyde underligt, men jeg er nærmest lidt tvangspræget. Jeg skal i kirke, fordi der sidder jeg og er særlig søndag efter søndag. Og som sagt kommer jeg lige fra gudstjenesten, og hver eneste søndag er det noget fantastisk at komme i kirke. Man bliver høj af det. Du har også valgt, du har valgt en julesalme, som vi skal høre lige om et øjeblik. Dejlig er den himmelblå. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor det er den, vi skal høre? Det er egentlig pudsigt, at du siger det, fordi jeg har selv valgt den, og så nu nævner igen, det er jo det, at den blev sunget juleaftenen i Lyngby Kirke. Der blev den sunget Dejlig er den himmelblå. Det kan godt være, at man samtidig venter lidt med den. Jeg er svært ved at vente med den, men jeg ved, at jeg skal vente. Hvorfor venter man med den? Fordi den egentlig hører hjemme til Helligtre Konger, men den handler jo om selve julen. Og det er en fantastisk salme. Det er faktisk den første salme, Grundtvig skrev. Han skrev den i 1910. Grundtvig var jo en mand med stærke følelser og engagementer. Han ville i 1810 revolutionere Danmark, reformere Danmark. Og han var reformatoren, og pludselig rammer det ham på et tidspunkt. Men hvor står du selv hen i spillet? Vil du bare reformere andre? Hvem er du egentlig selv? Og der, hvor det skifter fra, at han er nærmest manisk, til han falder i en dyb depression, i et vindstille der skriver han så Dejlig er den himmelblå. En helt fantastisk salme om de vise mænd fra Østerland, der drog i verden ud på stand, og så kommer de. De går først til Jerusalem, der tror de jo, han er født. Men så går de videre, og så de ham fandt i Bethlehem, de ham fandt i Davids hjem i Bethlehem, uden spir og kongetrone, der kun sad en fattig kone, vuggebarnet i sit skød. Det er det helt fantastiske. Det var en fattig kone, der fødte. Og så er det det, at Grundtvig henviser til, at ligesom der er en stjerne, der følger dem, viser, hvor de skal gå. Der er noget, som jeg synes er så stærkt hos Rembrandt. Han har fremstillet den situation, Josef har fået besked på midt om natten, det er som regel om natten, man flygter, og står op og tager sit barn og flygter ud af landet. Sammen med Maria og barnet, ja. Og så står han op midt om natten. Og så ser man Rembrandts radering, hvor man ser Josef gå og trække et æsel efter sig, og så sidder der en skikkelse på. Og det er jo så Maria. Man kan godt se, at hun sidder med en bylt, men de barn, det er skjult. Og så det der er det fantastiske i illustrationen, raderingen, det er, at han går ved hjælp af en lanterne. At der går Josef op om natten for at finde vej. Ligesom Grundtvig synger om, at Guds ord er en ledestjerne. Og det er fantastisk. Koblingen af de to ting gør Dejlig er den himmelblå endnu bedre. Jeg har valgt en lidt, eller ikke alternativ version, men jeg har valgt en version af Dejlig er den himmelblå med Erik Grip, som jo er sådan en folkesanger. Han har jo blandt andet faktisk sunget en jingle eller til vores program her på 24/7. Snart tilbagevendende program Interne Affærer. Men lad os lige prøve at høre den i hvert fald. Her kommer Dejlig er den himmelblå med Erik Grip. Thank you. lige er den himmel blå. Lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smiler, hvor de vinker, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Og det var midt i julenat, hver en stjerne glimte mat, men med et der blev at skue, en så klar på himlens bue, som en lille stjerne sol, som en lille stjerne sol. Når den stjerne sejl se ved midnatstid, var det savn fra gamle dage, at den konge uden mage skulle fødes på vor jord, skulle fødes på fader lidt tidligt ud af Erik Grip her, og dejlig er den himmelblå. Vi taler videre med præst Leif Borg Hansen senere i timen, men lige om lidt, der skal det handle om detektiver. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Julen handler for mange om at være sammen med familien, men det er jo ikke alle, der har deres familie tæt på sig. Eller overhovedet ved, hvor i verden deres forældre eller måske søskende befinder sig. Men så er det rigtig heldigt, at der er nogle andre mennesker, der står klar til at hjælpe dem. Det er netdetektiverne, der i mere end 10 år har hjulpet danskere med at opspore savnede personer. Og netdetektiverne, de har altså ikke noget kontor. De arbejder fra hver deres eget hjem. Og arbejdet, det udfører de ganske uden beregning. Velkommen til dig, Kim Henrik Larsen. Du er netdetektiv, og du hjælper altså almindelige danskere med at finde savnede personer. Hvorfor gør du det? Jamen det er noget, jeg gør for at hjælpe folk. Og det kan være folk, der for eksempel er blevet bortadopteret som barn, og ikke har kontakt til deres biologiske forældre, og som så ønsker at finde dem, og det kan vi hjælpe dem med. Hvordan kan I hjælpe dem med det? Det er vel, hvis nogen har bortadopteret deres børn, så har de vel gjort det på en måde, som man ikke kan findes? Altså, man bliver altid registreret et eller andet sted, og man kan for eksempel starte med at søge aktindsigt i sin sag, og så får man så nogle oplysninger derfra. Det kan være, hvad ens mor hed, og så starter efterforskningen der. Men man starter faktisk med at lave en profil af personen, som man søger, og det kan være oplysninger som, hvor personen er født henne, hvem er personens forældre, hvor har personen boet, hvor har personen gået i skole, hvor har personen arbejdet, hvor er personen døbt, konfirmeret og gift, og sådan nogle forskellige ting. Kim, det er jo ret mange ting, I skal finde. Og ja. I sidder bare som helt almindelige mennesker derhjemme og prøver at finde det her. Ja. Eller er I? Eller prøv at fortælle mig, hvem netdetektiverne er. Hvem er det, der kan finde de her ting? Altså, vi løser sagen i samarbejde med vores klient, og det vil sige, at vi kan ikke gøre alting selv. Vi bliver også nødt til at have klienten på banen, hvor klienten går ind og søger aktindsigt i forskellige papirer, så vi kan få nogle oplysninger at starte med. Men altså de oplysninger, vi kan finde, det er oplysninger, der i forvejen er offentligt tilgængelige. Så det vil sige, at Nu kalder vi os for netdetektiver, men vi har altså vi kan ikke finde noget frem, som andre mennesker ikke kan finde. Men man kan så sige, at en del af vores folk, de er slægtsforskere, og det vil sige, de har en viden om, hvor de skal lede hen. Altså hvor skal de finde de her informationer? Så I har nogle lidt bedre forudsætninger end jeg måske vil have. Ja. Det kommer ind på. Der er nogle mennesker, der er dygtige til slægtsforskning. Ikke? Der findes der mange af, og de har lige så gode forudsætninger. Men hvis ikke man har de forudsætninger der, så kan det være godt at kontakte os. Det vi også kan hjælpe med, det er, at vi kigger på sagen med nogle helt nye øjne, hvor at man måske selv kan være kørt fast i nogle forskellige ting. Så siger vi, at alt kan være et spor, og der er ikke noget, der må udelukkes. Kim, vil du ikke prøve at give mig et eksempel på en eller nogen, I har fundet? Jo, altså, de fleste af vores sager, det er jo det er danskere, der er blevet bortadopteret, før den fri abort blev indført. Og det vil sige, det er folk, som i dag selv har fået børn. Og som, når de så har fået børn, så kan de ikke forstå, at man kan bortadoptere bortadoptere sit eget barn, og derfor leder det nu efter deres biologiske forældre. Men jeg kan godt komme med en konkret case, hvis du gerne vil have det. Meget gerne. Altså, du vil selvfølgelig ikke nævne nogen navn, men jeg vil i hvert fald gerne høre, hvordan I fandt. Ja. Den sværeste sag, som vi har haft, det var en person på Grønland, som der var blevet givet væk som et gavebarn. Det er sådan lidt underligt. Det har man gjort i mange år på Grønland, hvis man var dårligt stillet, eller hvis man var syg, og man ikke kunne tage sig af sine børn, så gav man dem væk, uden at der blev udfærdiget nogen adoptionspapir. Og sådan en sag har vi også haft en enkelt dag. Det var en mor, der gav sin søn væk til en sygeplejerske, som var på Grønland i forvejen. Og hun, det var en dansk sygeplejerske, og hun tog så ham, den her grønlandske dreng, tilbage, eller med sig til Danmark, og der blev han så bortadopteret. Igen kan man ligesom sige, ikke? Altså hun bortadopterede ham til en familie, som så kunne tage sig af ham. Så han var igennem to led, først fra sin grønlandske mor til sygeplejersken, ja, og fra sygeplejersken til en ny familie. Ja, og i Grønland, der blev der ikke registreret noget, jo, fordi der blev ikke lavet en rigtig adoption, hvor der blev udfærdiget adoptionspapir. Han blev bare givet væk, ikke? Som et gavebarn. Og det var en ret langtrukken sag, som tog mange måneder og efterforsk, men det lykkedes os. Det lykkedes detektiven til sidst, som hedder Malena, det lykkedes hende til sidst at finde sygeplejersken, der havde været i Grønland på det tidspunkt, ved simpelthen at blive ved med at interviewe folk fra... Hun fandt nogen, der havde været i kontakt med den her sygeplejerske på Grønland, ikke? Og til sidst så fandt hun sygeplejersken i Danmark, og så kunne hun også finde ud af, hvem personen var blevet bortadopteret til. Og det viser så, at forældrene levede ikke mere, men han havde stadig en bror. Så han fandt sin biologiske bror igen i Grønland, eller hvordan? Ja, det gjorde han. Det er ret imponerende, at det lykkes jer at finde en slags. Hvad gør I nu, hvis I finder en person, der ikke vil findes? Jamen, vi kontakter... altså, når vi har opsporet en person, så kontakter vi altid vedkommende, inden at vi giver vores klient besked om, at vi har opklaret sagen. Så kontakter vi altid den eftersøgte person, og så siger, at der er en person, der leder efter dig, og jeg ringer fra et projekt, der hedder Netdetektiverne, og du kan læse mere om os på vores hjemmeside, og så fortæller vi lidt om, hvad vi er og sådan ting. Og så spørger vi, om vi må give personens oplysninger videre, og i langt de fleste tilfælde, der siger folk ja. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor folk siger nej, de vil ikke findes. Så gør vi simpelthen det, at vi giver dem et sagsnummer, og så kan de kontakte os, hvis de nogle år efter, så finder ud af, at de vil gerne findes alligevel. Ikke? Og det sker i næsten alle sager, af alle dem, der siger nej. De ringer altid tilbage efter et par år, og så siger de så, at nu er de klar til at etablere kontakt. Tak fordi du kom herind, Kim Henrik Larsen fra netdetektiven.dk, og fortalte om, hvordan I hjælper med at bringe familier sammen. Og så skal de sige, at netdetektiverne, de har kun åben for indsendelse af nye sager 2 gange om året. Og det er jo fordi, det er mennesker, der arbejder frivilligt og har et almindeligt arbejde ved siden af. Men som en service til jer, der sidder og lytter med nu til Radio 24/7's lytter, så kan I altså benytte en kode, der hedder 247 på netdetektiverne.dk, hvis du har lyst til at indsende en sag, hvis du leder efter nogen. Og du går altså ind på hjemmesiden netdetektiverne.dk, så går du ind under opret ny søgning, og så kan du bruge koden 247, så ved Kim Henrik Larsen og hans kollegaer, at du sender ind, fordi du har hørt det her. Radio 24/7. Julen på Radio 24/7 giver dig igen i år genialers. Jeg hedder Holger Bæk Nielsen, og jeg er teoretisk højenergifysiker. Jeg hedder Sydney Lee, og jeg er tv-stjerne. Og vi har lavet to programmer. Mig og Holger har lavet to programmer til jer, der hedder Genialers. I det første ser vi tilbage på det forgangne år 2012. Og i det næste ser vi frem mod 2013. Ja, helt personligt kunne jeg jo håbe på, at man ville se en bunden tilstand af 6 top og 6 antitop. Men det er nok for optimistisk. Jeg ser mest frem til den nye reboot remake af RoboCop. Genialers. Året, der gik, og året, der kommer. Det er nu på lørdag kl. 12. Si, senor! Præst Leif Brock Hansen, du er stadig med mig i studiet. Og nu hørte vi jo lige Kim Henrik Larsen her fra Netdetektiverne fortælle om, hvordan de finder forsvunden familie. Leif, hvorfor tror du, det er så vigtigt for mennesker at kende deres rødder og vide, hvor de kommer fra? Jeg tror, det er en eller anden. Det er en oprindelighed. Jeg vil gerne vide, hvor kommer jeg fra? Hvilken slægt tilhører jeg? Man ser jo også for eksempel folk, der er adopteret fra udlandet, at de bliver ved med at lede og tage afsted til hjemlandet, uanset hvordan det går, i en eller anden længsel efter at finde, hvor kommer jeg egentlig fra? Og derfor synes jeg, det er også et flot stykke arbejde. De gør, jeg selv oplevet i min nærmeste familie, hvordan en bliver ved, indtil hun så finder sine forældre. Ja, det er helt klart, at der er en eller anden søgen efter rødder i hvert fald, der ligger helt dybt i os som mennesker. Ja. Vi snakker mere sammen senere. Nu skal det handle om noget. Ikke helt andet, for vi snakker jo meget om familie og fællesskaber i dag. Og det handler Iselin C. Hermans nye roman, Cirkus Manera, også om. Derfor har jeg haft hende en tur forbi studiet for at fortælle om det her med, som for eksempel i et cirkus, at være tæt knyttet i et fællesskab, hvor det ikke er blodet, der binder os sammen. Men først så forklarer hun altså lige om det hedder en eller et cirkus. Når du arbejder i cirkus, så er det én cirkus. Og det lyder jo underligt. Ligesom man siger klovner, siger man også, når man er i cirkus. Så der er sådan, som alle små samfund har de deres sociodialekt. Så det hedder, man siger én cirkus, når man er der. Men for os andre udenfor, så lyder det jo krukket. Altså, men jeg har i bogen Cirkus Manera, har jeg valgt konsekvent at skrive én cirkus. Men vi kan godt her i radioen, kan vi godt sige et. Men vil det sige, hvis man nu arbejder i cirkus eller en del af cirkus, vil man så faktisk helst have, at gæsterne de siger et cirkus, for så differentierer man sig lidt? Ja, det er ikke utænkeligt, fordi sådan er det jo med hvad skal man sige, sammenhold, at du adskiller dig også via dit sprog, ikke? Hvorfor den her bog om cirkus? Hvorfor er det, den skal handle om? Nu skal du høre, det er faktisk mit forlag, Lindhardt Ringhoff, som opfordrede mig til at skrive den. Men det var ikke sådan grebet ud af den blå luft, fordi jeg har gået på cirkusskole som ung, og det vidste de, og derfor så synes de, det kunne være sjovt, at jeg skrev om det miljø, som meget få egentlig har beskæftiget sig med litterært. Vi kender det jo fra film. Altså, Bergman har lavet Gøjlernes Aften, og Fellini har jo beskæftiget sig meget med cirkus. Men der er ikke så forfærdelig meget cirkus i litteratur, så derfor så spurgte de mig, om jeg ikke ville skrive en bog om cirkus, eller der foregik i cirkus. Og så havde jeg det også sådan, du ved, hvis man kan få folk til at sidde sæson efter sæson og følge med i, hvad der foregår på en taxacentral, så tænkte jeg, ja, hvorfor så ikke også cirkus? Der sker i hvert fald meget i Cirkus Manera. Nu skal jeg selvfølgelig ikke fortælle alt, hvad der foregår i bogen, men hvor meget af det har du så selv oplevet, eller hvor meget af egne erfaringer, du har med videre, fra du har været på cirkusskole, og fra du har lavet gadeteater, og er der noget, jeg vil så sige, som hovedregel, så skriver jeg aldrig om levet liv. Hvilket kan være ret irriterende, fordi som forfatter oplever man meget ofte, at folk siger, ej, vil du godt høre, hvad jeg har oplevet? Og så fortæller de mest vilde historier. Og eftersom jeg har valgt aldrig nogensinde at skrive andre menneskers historier, så er det nogle gange, jeg siger, åh nej, jeg vil helst ikke vide det, fordi mange at de historier, jeg får fortalt, er mere mærkelige, end jeg selv havde kunne forestille mig. Det er relationer imellem mennesker og folks hemmeligheder og sådan noget. Og det tror jeg, der er mange folk, der har lyst til at fortælle til en forfatter, måske i det ubevidste eller forfængelige håb, at forfatteren vil skrive deres historie. Men jeg har valgt ikke at gøre det. Så derfor er der ikke nogen af de historier, der er. Der er ikke nogen af de mennesker, der er. på nær én historie, og jeg siger ikke hvilken, men det skriver jeg også i kolofonen, at der er på nær én historie, så er alle de andre opdigtet. Men det, du jo aldrig kan, når du laver fiktion, det er, at du kan jo aldrig opdigte de faktuelle ting. Altså, det er jo derfor, det er vigtigt at lave sin research i orden, eller lave sin research ordentligt, fordi du bliver jo nødt til at vide, i tilfældet med cirkus, hvad er logistikken, hvor mange master er der, hvor mange publikum kan der sidde, hvor lang tid tager det at række cirkus til og række det ned, og hvordan er det at køre med karavanen klokken 4:30 om morgenen, og til den ende fik jeg lov til at rejse med cirkus Bendevejs. For simpelthen at forstå hele den der, det er det store maskineri, som cirkus er. Så når der bliver beskrevet, hvordan de kører afsted klokken 5 om morgenen, og der kører en foran for at sætte plakater op, så er den god nok? Så er den god nok. Det her fællesskab i cirkus Manea, det er jo mange skæbner, der er bundet sammen af sådan en fælles fortælling, de er en del af i det her cirkus. Og så individuelt er de jo også små familier, der er altså forældre og deres børn, der er dem, der jonglerer, eller der er hende, der har hundene, som er gift med ham, der laver noget andet. Men hvad for en ramme er den stærkeste? Er det rammen, som er cirkusfællesskabet, eller er det den ramme, der er familiefællesskabet? Jeg tror faktisk, det er lidt ligesom sådan en bikube, kan man sige, at hver enkel celle er den bærende celle i den store enhed. Du kan ikke adskille de to ting. Og det er også derfor, at altså cirkusfamilier er meget, meget stærke. Og der er nogle helt bestemte regler, som også er nødvendige, fordi de er jo et omrejsende samfund, kan man sige. Ikke? Så det, som også har interesseret mig med cirkus, det er, at det er i virkeligheden sådan en lille bitte mikrosamfund, som skal fungere på tværs af religiøse forskelligheder, politiske forskelligheder, nationale forskelligheder. Det skal fungere. Så man kan sige, familien som struktur er en del af den store struktur, som hedder cirkus. Og hvis du forbryder dig imod de regler, der er cirkusfamilierne imellem, så kollapser det. Så risikerer hele forestillingen jo i virkeligheden at falde fra hinanden. Og jeg tror også, at når nogle gange en sæson kan være helt fantastisk i et cirkus, og så næste sæson i det samme cirkus, kan være helt forfærdeligt. Det er også noget med kemien. Altså, det er super følsomt for kemi, fordi det jo også er, altså, det er ikke bare et omrejsende foretagende eller et omrejsende samfund. Det er jo også en enklave, som rejser rundt fra by til by og laver kunst. Og kunst, jeg oplever det som kunst, der er mange mennesker, som cirkus er helt forfærdeligt, men jeg ser cirkus som kunst. Og kunst er jo super påvirkelig for kemi. Men ja, det der med, at de ikke må træde ved siden af, eller du har ligesom nogle retningslinjer, du lever efter. Nu er der jo, uden at behøve at sige for meget, men i cirkus Manea er der jo nogen, der træder ved siden af, og kommer til at træde uden for de her regler, de lever efter. Ja. Og det er jo ikke, fordi der nødvendigvis bliver givet tilgivelse, men der bliver the show must go on. Du udelukker ikke folk, du bliver nødt til at køre sæsonen færdig. Jeg har svært ved at forestille mig, at det fungerer andre steder end i et cirkus. Hvordan har du skabt de her karakterer, der kan se igennem fingre med så store forbrydelser i gåsøjne, som der faktisk bliver begået i det her lille samfund? Jamen, det er rigtig godt set. Altså, det er en god læsning, vil jeg sige, af den bog, fordi det er lige præcis det, som interesserer mig ekstremt meget med cirkus. Det er, at det skal fungere. Du kan ikke, altså, du træder ved siden af, der kan ske forfærdelige ting, som der sker i cirkus Manera, men det skal bare fungere. Så kunsten, forestillingen, er vigtigere end alt andet. Og for eksempel er du aldrig syg. Altså i cirkus er du aldrig syg. Og da jeg rejste sammen med Cirkus Bendevejs, der skete der faktisk det, som jeg lader Cirkus Manera starte med, at sprechtalmeisteren fik en mast i hovedet. I Bendevejs er det så Judy, som er en vidunderlig sprechtalmeister, og hun fik simpelthen en mast i hovedet og fik hjernerystelse. Og til trods for, hun blev kørt på hospitalet, og lægerne sagde, at du skal holde dig i ro i 14 dage, det gjorde hun ikke. Altså hun var på aften efter. Så det, som fascinerer mig, det er, det som vi går ind og ser en dejlig sommeraften, og børn og popcorn, og glitterstas osv. osv. Det er en meget, meget, meget streng disciplin. Og der er ingen pardon. Det skal fungere. Og sådan er det også med teater i øvrigt, ikke? Ja, jeg sad faktisk og blev en lille smule frustreret hen ad vejen på cirkusartisters vegne generelt. Ja. For man ved jo godt, det er svært. Og selvfølgelig er det ikke nemt at være slange menneske, og det kan ikke være nemt at cykle på en line. Men vi ser det i 5 minutter, og så klapper man lidt, og så tit har man jo glemt det lige efter. Og ja, børnene, de sidder derhjemme med en Xbox, eller de har en iPad, og jeg kan slet ikke finde ud af, bliver de overhovedet imponeret over det længere, eller er magien sådan ved at gå ud af det? Det er en svær verden i hvert fald. Ja, altså jeg skriver også et sted, at der er et nummer i min fiktive cirkusforestilling, et knivkasternummer, som næsten er for glansfuldt, næsten for præcist, for uhyggeligt, fordi en mand står og kaster med knive imod sin levende skydeskive. Og det er næsten så uvirkeligt, så du glemmer, at det er lige nu og her, og er der en mispasning på 10 cm eller mindre, så er hun død. Jeg læste før, at her for nylig var der en levende skydeskive, som blev dolket hen. Ja. Så det er rigtigt nok, at på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at cirkus har mistet sin magi, men jeg tror nok, at man glemmer mere, at det er nu og her, det sker. Det er ikke noget, der kan tages om. Og man kan sige, det er også helt belønningen for cirkusartisterne, som har trænet, altså siden de var små børn, har de trænet. Det er jo ligesom balletbørn også. Og belønningen for års træning, det er lige præcis de 5 minutter, de er på. Og fejler de, så kan det ikke tages om. Men det, jeg giver dig sådan set ret, at jeg tror, at man glemmer som publikum, at det er real time, ikke? Jeg var glad for at læse Cirkus Manere, og rent faktisk, jeg fik lyst til at skulle i cirkus igen. Hvor godt. Fordi sidste gang, jeg var i cirkus, der tror jeg lidt, det var med, ikke, så lever hesten lidt rundt, og det har vi også set før, og man ved godt, det er svært, men nå ja, eller... Nu glæder jeg mig lidt til at komme i cirkus igen til sommer, og så rent faktisk se lidt med nye øjne, og lige huske at tænke over, hvad det er, de laver. Men der vil jeg så sige, der er det jo også, der elsker jeg jo Cirkus Nemo, hvor Søren Østergaard og i den her sæson med Peter Fredin, også forrige sæson, de laver jo altså de der numre, hvor alt går galt. Og på en eller anden måde er det en meget sjov, altså de bruger det jo helt, jeg elsker, altså det er virkelig, virkelig, virkelig gøjl, når det er bedst, ikke? Men de parafraserer jo netop om, hvor svært det er, ikke? Jamen, det er, selvfølgelig er det svært, eller ja. Det her med, for lige at vende tilbage til det med fællesskaberne, hvad er det, dine karakterer i det her fællesskab, både familie- og cirkusfællesskabet, hvad lærer de igennem den udvikling, der er i bogen? Hvad er det, vi skal tage med videre, eller sådan blive klogere på? Hvis der altså er noget, du synes. Ja. Jeg vil sige, at det går egentlig lidt tilbage til det, du sagde lige før med, at man måske glemmer, at cirkus er nu og her. Det, der jo er en af ledetrådene i historien, det er Danilo Manera, den unge cirkusdirektørsøn, som er ved at blive kørt i stilling til at skulle overtage cirkus efter sin far. Og han vil ikke, han vil noget andet. Og han, uanset hvor meget han slår sig i tøjet, så han kan egentlig ikke andet, fordi det er det, han er vokset op med og vokset ind i. Og til trods for alle de ting, der sker, og alle de faldgrupper og snubletråde, der er lagt ud i virkeligheden i hans skæbne, så ender det jo alligevel med, at han gør det. Så jeg tror, der er meget... jeg tror egentlig, hvis jeg vil ikke sige, at der er en morale, men jeg tror, at det, vi er lavet til, eller det, vi vil, når vi er små børn, er rigtig, rigtig vigtigt. Altså spørgsmålet, hvad vil du være, når du bliver stor, er på en eller anden måde et enormt vigtigt spørgsmål, og man skal høre, hvad børnene siger, fordi vi har alle sammen i os kimen til den, vi bliver, når vi bliver voksne. Og jeg mener, at Danilo, selvom han hele tiden forestiller sig, at han skal noget andet, så er det det, han er kørt i stilling til. Og jeg tror virkelig på, at det, vi har i os som små børn, de drømme og de forestillinger, vi har, er super afgørende for dem, vi bliver. Dermed jo ikke sagt, at hvis et lille barn siger, at han vil være konge, så er det ikke sikkert, man bliver det. Men det viser noget om barnets drive, Andre kan sige, at de vil være brandmand eller politimand. Eller, altså, det er noget med, hvad er det for en kim, der er i børnene. Så man kan ikke benægte den, man er i kernen, i essensen. Nej. Så jeg tror egentlig nok, det primært er det, Cirkus Manera handler om. Og så handler den også om, hvor vigtig kunst er. Altså forestil dig et samfund uden kunst. En af mine personer, Alba, hun siger, hvorfor gik Philippe Petit på line mellem Twin Towers? Og så svarer hun selv, fordi det var nødvendigt. Så det er også en beretning om, hvor vigtig kunst er og nødvendig. For et samfund uden kunst er jo en henkendt lev på samme måde. Og det var altså Iselin C. Hermann, vi hørte her, der fortalte om sin nye bog, Cirkus Manera. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. I løbet af december måned, der har man jo kunne læse overskrifter som flere flygtninge kommer til Danmark, afviste asylansøgere følger op i udsendelseskøen og rekordantal af asylansøgere i år. Og det er jo blandt andet borgerkrigen i Syrien, der sender flere og flere mennesker på flugt. Præst Leif Bruch Hansen, du er med mig her i studiet i dag, og det her med asylansøgere, det er jo en af dine mærkesager, kan man vist roligt sige. For lige at forklare til nye lyttere, så du har jo gjort dig landskendt som asylpræsten, hvilket skete i 1999, efter du blev dømt for at have hjulpet 29 afviste serbiske asylansøgere med at gå under jorden. Hvad tænker du, når du hører, at det er rekordår for antallet af asylansøgere i Danmark? Så tænker jeg, at nu er jagten på flygtninge igen gået ind. Når jeg hører det største oppositionsparti sige, at nu må vi lukke for flygtningestrømmen, og hører det bakket op af Dansk Folkeparti, så er jeg klar over, at det nu gælder det om igen at kæmpe for de udstødte. Det var Pia Kjærsgaard, der engang brugte udtrykket, om man ikke kunne lukke for hanen. For flygtningestrømmen, som om det er os, det bestemmer, når mennesker er på flugt, og når de ikke er det. Og når det behager os at modtage andre, og når det ikke gør. Og derfor er det utrolig vigtigt at sige, at det vigtigste, det er ikke det, vi tror er det vigtigste. Det vigtigste, det er ikke økonomi, det er ikke vækst, men det er solidaritet. At vi kan aldrig blive mennesker alene, men kun sammen med hinanden. Og derfor er den måde, vi behandler flygtninge på, så afgørende. Det er et spørgsmål om vi vil gå i bræschen for hinanden eller ej. Men der er jo mange danskere også, der måske har et dårligt liv, eller har brug for omsorg og støtte og hjælp. Skal man så ikke hjælpe dem først, før man hjælper de fremmede, der kommer til? Der vil jeg bare sige, at da vi havde hele opgangsperioden, hvor vi har haft en enorm velstand, der kunne det ikke gennemføres og vedtages en eneste finanslov, uden at det skulle gå ud over de fremmede, at de måtte holde for, at hvis man ville vise sig lidt mere umenneskelig, som Dansk Folkeparti ønskede det, så ville Dansk Folkeparti stemme for finansloven. Det var altså ikke et økonomisk spørgsmål, men det er et spørgsmål om solidaritet. Det er vigtigt. Hvordan ser det ud med solidariteten i dag? Jeg vil sige, at nu er vi i nedgangstid. Der opdager vi pludselig, hvor sårbare vi selv er. Og det er måske det i en krise, som vi ikke ønsker. Det er positivt, at vi opdager, hvor værveløse vi er, når det kommer til stykket. Det er jo også i julen med det værveløse barn, at det er jo det drejer sig om. Det er det, vil vi hinanden, eller vil vi ikke? Menneskeligt bliver vi aldrig alene, men kun sammen med hinanden. Og hvis vi ville have gjort noget for danskere, der var i nød, så kunne vi for længst have gjort det. Det er ren og skær undskyldning. Du sagde, synes jeg var meget sjovt, da vi snakkede sammen, inden vi gik i studiet her, at Jesus var også flygtning. Hvad nu, hvis der ikke var nogen, der havde hjulpet ham? Jamen, det er jo det, at tænk, at det vigtigste barn, der nogensinde har eksisteret, det barn for vis skyld alt er blevet til. Tænk, at det var så værveløst. At det er jo i værveløsheden, at livet bliver betydningsfuldt. Det er jo det, vil vi hinanden i værveløsheden? Eller vil vi af med hinanden? Betyder den fred, der tales om i julen, at blive fri for hinanden? Men Leif, nu skal jeg bliver nødt til at... Vi kender hinanden. Jeg bliver nødt til at gå lidt hårdere til dig. Du har været i Sandholmlejren her lille juleaften. Og du, det er, fordi du er foreningen Bedsteforældre for Asyl, og I tager til Sandholmlejren for at protestere imod den måde, mange asylansøgere bliver behandlet på. Jeg har aldrig været i Sandholmlejren, men jeg har jo set de tv-programmer, der også har været her for nylig, om kriminelle i Sandholmlejren. Og nogen, der sælger narkotika og gemmer 20 koster. Når du ser og hører sådan noget, tænker du ikke lige en ekstra gang, at jeg bare tossegod, at jeg gerne vil hjælpe de her mennesker? Det er jeg utrolig glad for, at du spørger om. For man bruger nemlig de kriminelle. Man bruger dem, der sælger stoffer, til at sige, sådan er flygtninge. Og det er det farlige. Jeg så i en kristelig avis for et par dage siden en leder skrevet af chefredaktøren, hvor han talte om snyde flygtninge. Det er utrolig farligt. Den måde, hvorpå vi generaliserer og siger, sådan er flygtninge. Jeg kender dem. Jeg ved jo, hvordan det er at være flygtning. Der sidder for eksempel i Sandholm en, der har siddet deroppe i 13 år i Sandholm. Hvem er han? Prøv at fortælle han, ham. Han er fra Kuwait. Han er egentlig, kan man sige, han nedstammer fra hyrderne på marken uden for Bethlehem. Han er nomade. Han kan ikke vende tilbage, og vi vil ikke give ham asyl. Nu har han siddet i 13 år. Så har han fået konstateret sklerose, men man mener ikke, han er syg nok til at få ophold. Og derfor er det så vigtigt at blive ved med at demonstrere mod det. Og sige, altså tænk på, hvordan flygtninge hænges ud. Bliver kaldt snydeflygtninge, som jeg nævnte. Man bruger alt muligt for at blive fri for, at vi skal tage os af hinanden. Men hvad er det for nogle skæbner, du møder? Du møder jo de her asylansøgere. Ja. Hvad er det, de fortæller dig? Hvor kommer de fra? Hvordan har de det? Og hvorfor skal de have vores hjælp? Jamen, de kommer rundt om fra verden. Det kan være fra det kan være palæstinensere. Det kan være fra Irak. De irakiske flygtninge. Det kan være fra Afghanistan. Det kan være fra Iran. Det kan være fra det tidligere Jugoslavien, hvor for eksempel det at være Roma betyder, at man også er forfulgt i fredstid. Det er rundt om fra hele verden, hvor de kommer og beder om hjælp. Det er klart, at dem, der henvender sig til mig, at de på forhånd kommer, fordi de har et reelt problem. Jeg er egentlig aldrig blevet snydt af flygtninge. Og det er jo det utrolige. Så mange år har jeg været med. Det er 20 år siden, at de kom til en julegudstjeneste flygtninge i Lyngby. Og der har jeg ikke været ude for, at jeg blev ført bag lyset. Det vil sige, at jeg får jo kontakt med de egentlig lidende flygtninge. Børn møder deres psykotiske, eller hvordan det nu er. Folk, der er tortureret. Og vi lader dem sidde i årevis. Men så siger vi, der er nogen af dem, der er narkohandlere eller kriminelle. Og så kalder vi dem alle på en eller anden måde for narkohandlere og kriminelle. Men der så vil det sige, at det er okay, at narkohandlerne, de måske siver lidt med igennem, når vi også bare kan hjælpe dem, der rent faktisk har brug for det. Jeg vil sige eneste ting, det er, at er du i tvivl, så skal du vente, så skal du hjælpe. Det var en katolsk præst, han var blevet opsøgt af en, der sagde, hvis jeg bliver sendt ud af landet, så koster det mit liv. Og så sagde præsten til ham, jeg tror ikke på, hvad du sagde. Og så viser det sig, at manden blev slået ihjel. Han sagde siden, hvis du er i tvivl, så skal du hjælpe. Så synes jeg, vi skal lade det være lektionen herfra indtil videre i hvert fald. Men Leif, du er Leif Borg Hansen, præst, lige pensioneret præst for Lyngby Kirke. Du bliver her lidt endnu, så vi snakker mere sammen i næste time. Nu skal vi have noget musik, og dagens julesang fra musik- og kulturjournalist Niels Fes Pedersen handler i dag om dem, som måske ikke kan være sammen med deres elskede juleaften. Julen handler meget om... Altså rigtig mange julesange, vil jeg hellere sige, handler meget om at komme hjem. Altså der er mange julesange, der handler om, at man skal et sted, vi skal hjem til jul, vi skal på tværs af landet, vi skal hjem til familien, vi skal opleve alle de ting, vi plejer at opleve. Men nogle gange, så sker der jo det, at der måske ikke rigtig er noget at tage hjem til. Og i det her tilfælde, så er det her en sang, som handler om, altså den er skrevet af en mand, som er blevet skilt, og han skriver så et postkort fra New York, hvor han er tydeligvis alene. Og Magnus Gorko, han er en meget fin svensk pop-sangskriver og sanger. Han har igennem 25 år mindst haft en meget fin karriere i Sverige. Han har skrevet sange til alt muligt, og han der skrev alle de store sange til Lisa Nilsson for eksempel. Og han har på egen hånd udviklet sig til at være, fra at være sådan lidt rigtig sådan popdreng med pophår og smart i Stockholm, til at være sådan lidt mere reflekteret og moden og voksen sanger. Han har også 150, ikke? Så det manglede bare. Og den her sang, den er, synes jeg er rigtig fin, fordi den... han blev rent faktisk skilt. Og så sangen handler om, at han sidder i New York, og han ville simpelthen bare ønske, at han havde nogen at dele den her jul med. Og så tager han alle de steder hen, hvor de plejede at tage hen. Og det er jo også på en måde lidt sørgeligt, men den har alligevel sådan en lidt opløftet tone, fordi det er jo meget fedt at være i New York også, ikke? Altså, han bor op på Hudson, ikke? Og han tager op på den der lounge et eller andet sted, og det er jo lækkert, ikke? Han kører i god taxa og er lidt småfuld der den 24. om aftenen, og han ved, at derhjemme, der sidder de andre, dem han ikke kunne være sammen med. Og det har han så skrevet den her sang om, den kom allerede sidste år, og i år har han så lavet et helt album, som så hedder en juleklap fra Magda Skov-Korik, altså en julegave, ja. En julegave fra Magda Skov-Korik, hvor han så også lige har taget den her med igen, for den er faktisk rigtig god, og den har også samtidig sådan en lidt sådan skandinavisk bemod. Altså, der er lidt mørkt herovre, hvor vi bor, ikke? Jo, vi vil helst være sammen. Der var mange andre steder, der går man jo i byen juleaften og sådan, ikke? Den tradition har heller ikke indtryk af, at jeg er så stor i Danmark. Nej, det gør man jo ikke. Den ligger jo lidt anderledes vores jul, ikke? Så han sidder der den 24. Og der er jo masser af mennesker i byen i New York den 24. Og egentlig burde han have det sjovt og nyde det og være lidt fascineret af det, at se lysene over Manhattan. Og samtidig så længes han så efter at være sammen med dem, han ikke kunne være sammen med i år. Så derfor sender han det her julekort fra New York. Har du skulle sætte i morse snem på 5. avenyn. Det skulle du tykt om var mægtig syn. Ja, jeg gik til svenska kyrkan, läste DN på stan. Sen drack jag hela varvet runt i Marriott Skyball. Och jag bor uppe på Hudson i en liten garderob. En kostar $300 natten. Där kan man tala om ett rån. Jag var ute hela natten tills jag hamnade i något bråk på Lucky Strike nere i Soho. Här är ett julkort från New York. Hur allt förändras. Du är där och jag är här i en taxibil med en indien på väg över Times Square. Jag behöver verkligen ett bad, ett par nya skor. Och som saken nu har blivit också någonstans att bo. Ja, den här stan kan vara så grym. Ja, den ger dem om man tår. God jul, min älskling. God jul och gott nytt år. Ja, det var altså dagens julesang fra kultur- og musikjournalist Niels Fest Pedersen, som jo denne jul har hjulpet mig med at udvide min horisont lidt, så vi har bevæget os en lille smule væk fra Wham og Mariah Carey, som jeg jo ellers faktisk også er rigtig glad for. Men det var også dejligt at høre Magda Skov-Korik, svensker Magda Skov-Korik, med julekort fra New York. I næste time, der er der endnu mere 24/7 jul, og jeg snakker videre med præst Leif Borg Hansen. Og så taler jeg også med en konfliktmægler om de problemer, der kan opstå i familierne omkring højtiden. Hvis I selv har mærket det derhjemme, så er det altså ikke usædvanligt, at det er omkring for eksempel jul, at bølgerne godt kan gå lidt højt derhjemme. Men jeg har en konfliktmægler med i starten af næste time, der fortæller lidt om, hvordan vi så bedst bliver gode venner igen. Så skal vi også snakke om juletraumer, og det er altså de der dårlige oplevelser, der kan komme, måske især når vores forventninger til julen er en lille smule for høje. Men heldigvis så tror jeg altså, at det ender med, at det hele det ender lykkeligt. Lige nu, der er der nyheder med Orhan Gøksen. Klokken den nærmer sig 16.